Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dwie ósemki w dacie, czyli otwiera się tak zwana brama lwa. Co to oznacza? O tym między innymi będzie do 6. Piątek, Międzynarodowy Dzień Kota mamy. My tutaj mamy kota akurat na punkcie przekazywania dobrej energii. To, jak to się mówi, pierwsze koty za płoty jest ponoć najbardziej pozytywną piosenką na świecie i artystą, który akurat kochał koty. Jego pierwsze dwa to Tom i Jerry, później były między innymi Tiffany i Oscar, Freddie Mercury i Queen, Don't Stop Me Now. Michał Żołądkowski, będę dziś przyjemność... miał działać wspólnie z Beatą Wolską. No to dzień dobry. Wow. coś to jakby takiego było z Marka Bolana i grupy T-Rex. Bardzo zgrabna piosenka. Electric Flower, Miles Kane, tak nazywa się artysta. Wiele razy dzisiaj to nagranie zakwitnie na antenie trójki, bo to jest nasza piosenka dnia. 7 minut po czwartej, Międzynarodowy Dzień Kota. To i tego w worku, i w butach również, i Filemona, na pewno Behemota czy Garfielda. A był jeszcze przecież Rademenes z głosem Macieja Zębatego. To przypomnijmy sobie 7 życzeń i niech się spełnią. Tak jak mawiał Hator, Hator, Hator, w trójce Wanda i Banda, tekst Maciej Zębaty, muzyka John Porter, a zresztą z Johnem Porterem to na pewno jeszcze się do 6 usłyszymy. Into the sea, you and me, all the years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous Płyty ptaszek, chyba widziałem koteczka. To wraz miłości do kotów Roberta Smitha, The Cure, Love Cats, Trójka, Polskie Radio, Coś mi świta, 14,5 minuty po czwartej. Mruczę, więc jestem. I też tak sobie pomruczymy. David Hill Evans, czyli The Edge, niecały rok. No i będzie już 50 grania, a dziś ma 64 urodziny. Wiadomo, gitarzysta U2. Jakże charakterystyczne brzmienie. Ale tutaj też wokal, a Bono tym razem w chórkach, czyli w trójce. Z Europy, teraz Numb. Don't talk out of time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't push, don't hope for too much. Don't breathe, don't achieve or grieve without the rain. Don't shake, just balance on the fence. Don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't miss the one beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill. Don't piss on the train, don't let the road. Don't feel like I'm alone, don't compensate. Don't die, don't fall, don't go wrong. Get on board, don't fall on yourself, just play another chord. If you feel it getting bored. Don't change your brain, don't listen to the beat. Don't move, don't talk, don't change your shape. Have another chord.

zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie ich, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. 23 minuty po czwartej, trójka, coś mi świta. Wschód słońca w Warszawie dzisiaj o 5.07. Jak to słońce się pojawi, to będzie tak trwać z nami do wieczora. Słoneczny piątek przed nami. Chwilami może pokropić jedynie nad morzem i na Mazurach. Poza tym sucho, słonecznie i ciepło. Ba! Na Podkarpaciu nawet gorąco, maksymalnie 29 stopni. W centrum 25, na południu 22. Gorąca też piosenka już za moment. Największy przebój duetu Everything But The Girl. Ten utwór został zaprezentowany pierwszy raz 8 sierpnia, 31 lat temu. Czyli jednym słowem, w trójce, teraz Missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Like White Town, Your Woman, czyli dośrodkowanie muzyczne z lat 90. Rok 1997 to także rok, w którym zespół Creed wydał pierwszy album, Creed, tak zwany post-grunge. Pierwsza płyta My Own Prison od 1997 roku, także w mojej kolekcji. I właśnie z tego wydawnictwa sięgamy po dziesiątkę, czyli One. A to dlatego, że dziś wokalista Scott Stapp ma 52 urodziny. 28 minut do piątej, trójka. Jak słychać, moc jest z nami.

wzrok i nie wiem, czy to nadal jest mój dom, mój dom, mój dom, mój dom. Mylę dzień i noc, i noc, i noc. I chociaż nade mną sztorm, to wierzę, że rozpoznam gdzieś twój głos, twój głos, twój głos, twój głos. Mylę dzień i noc, i noc. 13,5 minuty do 5, trójka, coś mi świta, ależ dziś mamy przebogate kalendarium muzyczne. Ósemka to taka magiczna cyfra, bo jak się przecież przewróci, to staje się nieskończonością. Choć on akurat tego dnia to skończył, Lindsey Buckingham, rok 1987, wtedy to 8 sierpnia powiedział pas i po raz pierwszy odszedł z grupy Fleetwood Mac. A gdy był, no i dotarł do tej szczytowej formy, tak jak cały zespół, no to było grane tak oto, jak za moment Fleetwood Mac z płyty wybitnej, czyli z albumu The Rumours. Gramy, żeby przyjemniej było w drodze do większych przejaśnień, a te już tuż, tuż. Przesilenie 6 minut do 5, a równo o 10, 8 sierpnia, to był rok 1969, został wstrzymany ruch w Londynie. To było przed studiem EMI. The Beatles mieli tę, jak się później okazało, najsłynniejszą sesję zdjęciową. Jedno z tych zdjęć przecież stało się tym kultowym i jednocześnie okładką albumu Abbey Road. To, proszę Państwa, gramy. The Beatles, niezależnie od pory dnia czy nocy, no to zawsze. I utwór, który zapowiada pogodę w Polsce dziś, czyli Here Comes the Sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. All right.